куфту їна. Нема лек за ова срце, браче не божине, другари песна запейте ми, вино дайте. Нема лек за ова срце, браче не божине, другари песна запейте ми, вино дайте. Четири месеци сватба се спрема, оф, оф, аман, денеска се жена, брате, вино дайте. Четири месеци сватба се спрема, оф, оф, аман, денеска се жена, брате, музика дайте. Шта те имам, Ангелино, а за прошка ќе ме молиш ти, Елено. Песна за Демир Хисар и за Марија, подседнал Стојан заседнал, а јас без неја. Песна за Демир Хисар и за Марија, подседнал Стојан заседнал, а јас без неја. Четири месеци сватба се спрема, оф, оф, аман, денеска се жена, брате, вино дайте. Четири месеци сватба се спрема, оф, оф, аман, денеска се жена, брате, музика дайте. Сватба се спрема, оф, оф, аман, денеска се жена, брате, вино дайте. Четири месеци сватба се спрема, оф, оф, аман, денеска се жена, брате, музика дайте.